پتہ یاد ساتئ، توحید و سنت 61 ان خوشبو اوس مدینہ مز جہانگیرہ، دکان نمبر 2 سردار علی عطر فروش، 61 نمبر 406، موضوع سود. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينا وتتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بلاء فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم رواه أبو داود. زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو، ما دا اللہ دا کتاب دا سورہ آل عمران یو آیات مبارک استا سنوان دی تلاوت کو، او یو حدیث دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا احادیث مبارک اونا دا دی لفظی معنی و ترجمہ دادا، فرمائی اللہ چھے اے ایمان والو چھے تاسو دا دعوی کوئی چھے مونگ مومنان مسلمانان یو، نو مخرئی تاسو سود والماد دوچن دوچن کڑشوے، سود مرکب چھے ورتوئی، او اوی ری گئی دا اللہ نا، او دا سودی حرام کاروبارو نپریز ای دید پارچتا سو کامیاب شئی. او کم حدیث چې ما استا سوران دی ولستو د دې راوی دی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ. ای فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی چې کله خلق بخل شروع کی د دینار او درهم بارکه وتبايعوا بالعینا یو ناروا قسم بیعد چغی ته بیع العینا و ایدا شروع کی چرس ان شاء الله داغي تفسیر کو لین دین شروع کی د بیع العینا او روان شئی تاسو د لکو د غاگانو پسې یعنی خپل کروندې خپل ګډي بيزي غوان او خان د دې د سمبالولو کوشش کوي او پرې زید الله لار کې جهاد. نو په دغه وخت کې الله با مصیبت او عذابونه را لېږي او دا عذابونه ترغیب الله پورته کینا تر سوچ دا خلق خپل دین ته واپس شي نه دا عذابونه به ترغیب وره الله واپس کینا حتا یراجعو دینهم تر سوچ خلق خپل دین ته واپس شي نه. دا حدیث دے د امام ابو داود رحمه الله دارنګي امام احمد ابن حنبل پخپل مسند کی ذکر کړي دی. ایمان نفس چې کله موږ تاسو کلمه ویلې د اسلام او د ایمان دا وکاو نو د الله او د الله د حبیب تمام حکمونه منل موږ تاسو ته متوجي شي چې څه حکم د الله دی او څه حکم د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نو دی ایمان دا وکون کی بدغه حکمونه په زی زراړي او دا الله او دا الله دا رسول صلی الله علیه وسلم د مخالفت نه بازار بچ گئی. په اسلام کې یو لوی شی هغه خپل معاملات در سکول دی د قران او سنت مطابق. ځکه دا بعضی مسلمانانو په ذهن کې د اسلام دغه نقشه پرته ده چې بس یو سړی موزو کو روجه ونیوا او د رمضان المبارک میاش کې روجه ونیوي حج وکو نو بس اسلام پوره شو. نخپل معاملات او کاروبارونه د شریعت مطابق کل دام د الله او د رسول حکم دی. او چې کله یو قوم بارک الله فیصله کړي لگتا اس تا نمازیگر درس کی تیر شل سورہ متوففین کی اللہ وی ویل للمتوففین غلط لین دین چی کئی پا پیمانہ کی نقصان کئی پا کاروبار کی نقصان کئی اللہ وی تباہ دیشی برباد دیشی. نکل چی قرآن حکیم کی رب العالمین دیو قوم دا پاروی چی تباہ دیشی چی غیب پا خپل لین دین کی نقصان کئی نو حق قوم بسد فائدی طرف تلاڑش. نن تقریبا کمونگا و تاسو سو چکو دا قرآن و سنت دا رنا دا لان دے نو نن دا کلمی والا کارونا تقریبا 100% طول دا شریعت نا خلاف تھی. سمر لین دین چی امت مسلمہ کئی نو کو دا قرآن و دا سنت نا تپوسو کی نو آغا لین دین صحیح نوی. او دا مسئلہ دا چکل دیو سڑی لین دین صحیح نہ دے او حرام شے خیٹی لزی بدن پا حرام بانی پالے لے کی جامد حرام نئی نو حس قسم عبادت دا اللہ دربار کی قبلی گی و منظوری گینا. بلکہ حدیث پاک کی راغلی چے ہر آغا غوخ چے دا حرام نروٹو کی دا نو جہنم تا ورتلل او د دغی غوخ سوزیدل پا جہنم بانیڈی رولائی پا دغی حرام و کاروبارنو کی یو سودم نے او د سود دا پارا مختلف صورتو ندی چی شیطان پا ہر صدی او زمانہ کی دا گناہ دا پارا شکل بدلی. خدا یادو ساتی یو گناہ لک چا نم بدل کو نو پنم بدلولو داغی په حقیقت کی تبدیلی نراز او دا نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی دا غی معجزہ وا چې اخر زمانہ کې زما امت شراب ته وبل سنم کیږي که شراب له سړی شربت وای او که رشوت له سړی مثال په تور باندې سوای اغه له د چیو د وبو نوم کې هو نو پدی نومونو سره هغه حرام کار روا کیږي نه هر څوک ګور خپل معاملاتو کې چوغوري نو زمونږ معاملات نن د شریعت مطابق نه دي نن تجارتیان په خپل تجارتونو کې رښتیا نه وي بلکې دا نظریه جوړه ده چې دروغ نوام نسبکو چې دروغ نوام نسبکو عالم کې د الله حبیب وای ان الصدق ينجي والكذب يهلك رښتیا د الله حبیب وای نجات ورکوي او دروغ سړی تباہ کوي نن دا الله د حبیب په خبرو زموږ یقین جوړ نه ده او دا یو نظریه جوړه ده چې زه رښتیا وا نو بیا به خرم سر نو موږ وعده خلافی اړو سګنو نه اکثر معاملاتو کې موږ وعده خلافی کو عالم کې وعده خلافی کول د منافق صفت ده خیانت کو خیانتم د منافق صفت ده دارنګ دروغ او عالم کې نبی رحمه الصلاۃ والسلام فرمایلی چې دا سلور سیزونه د منافق خویونه دي چې کله وعده کوي نو خلاف وکړي چې امانت ورسره کې دي نو خیانت وکړي او چې کله خبرې کوي دروغ بووي او کچا سره سره جنگ جګړه راشي نو کنزلي وکړي بدره دی بووي نو هر یو چا تخپل لین دین د شریعت مطابق درس کول پکار دی او دام یاد وساتئ دا د قران فیصله ده د قران پاک او د الله او د الله د حبیب فیصله تا د چا د تجربه ضرورت نشته او د الله او د رسول فیصله کې تجربه ته قتل دا د ایمان نه هم نه ده او څومره چې څوک ګنده لین دین کوي نو که امتحانن یو سورز یغلکونو اربونو کروڑونو تورسی او نتیجه د هغه د ذلت د رسوایی د شرمندګۍ او د خلکو د خندای ځکه الله فیصله کړ تاسو قتل چې څومره خلک غلط لین دین کوي او سو کال اسو میاشت خلک ورته ټول ناپو خلک ورته پسخی چې دا گاډو لوګوراو بنگلو لوګوراو نو کرانو لوګورا لیکن داغي نتیجه د ذلت د رسوایی او د شرمندګۍ الله ویلی چې یمحق الله الربا ويرب الصدقات الله وای زه حرام مال د سود مال مټاوم تباکو می کم چې حلال مال دې نو پای کې خیر او برکات راول او الله وی چې قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث اے زما حبیب دې امت ته دی وایا چې حرام او حلال مال برابر نه دي اگر کده حرام مال ډیر والے تاسو تعجب کیچه دا یو سور از داغه تعجب وي ور پسې ذلت راځي ور پسې رسوایی راځي ور پسې شرمندگی راځي نو چې موږ تاسو خپل لین دین کاروبار دا د شریعت مطابق کو نن کګوره زموږ د امت مسلمانو کوي دي نو هر محکمه والا رشوت ته د سر حرام نه وي عالم کې د قران په نصوص او په حدیث مبارک او سرا رشوت غستل رشوت ورکول دواړه سدي حرام دي دا غي په منځ کې خبره جوړول دام حرام دي او دا الله حبیب فرمایلی رشوت ورکون کې اغستن کې دای په منځ کې چې خبره جوړی دا درې واړه په اور کې دا سې سودی کاروبار دی لکه زموږ عام د بینګونو کاروبار داغین علاوه دا بیمی باندونا دا خرصول دا ټول په دې سود کې راځي او د سود د وجه نه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سو کسانو لعنت ویل د سود د پارا مال ورکون کې د سود مال غستون کې د دی لیکون کې پدې کې گواهان دا ټول د الله حبیب فرمایي چې په ګناه کې برابر او مساوي دا ټول په ګناه کې برابر دي او مساوي نو یو په دغه معاملاتو کې سود دی او سود ډېر لوی خطرناک ګناه ده بعض لین دین نو موږ چې تو ګوره هر لین دین کې د علماو نه تپوس کوي دا بازار کې تقریبا صبر خلق چې دا کاروبار کوي نو که شری نقطه نظر ته وګوري نو د شریعت مطابق پس طریقې پکې ناروا والے راځي یو خام دغه د باندونو د بیمو خبره ده چې بعضې سره د ګیرو نا سره د دینه چې د دیندارۍ نوم دی پې لیکن د باندونو او د بیمو کاروبار کوي. بیمه سود او جواری ده، باندونه جواری ده. تر دې پورې چې ګور هغه زنانه که کور کې ورسره پیسې وي نو په هغې باندې باندونه والي، هغې باندې باندونه والي، او بیا ورته لکونه روپۍ وځي. هغې له چې نورو ګوري، نن د امت مسلمه ټول سوچ او فکر دنیاوي ګټې ته دی. او دا مسله چې کله امت ته دنیا لوی اخکاره شوه نو بیا په دوی باندې ذلت او رسوایی برازي، ذلت او رسوایی برازي. نو دا څومره لین دین چې لکه بازې دی بازار کې دا کم لین دین خلق کوي چې د سود د پاره مختلفې هلې جوړې کړي. لکه مثال په تور باندې قرض ورکول د شریعت یو حکم دی چې قرض ورکا، او بیا قرضدار چې قرض دی ورکو هغه ته انتظار کول څومره لوی اجر دی، او کاغه ندر کوي او ستا وسو طاقت وي او معاف دی کو نو څومره لوی اجر دی. نن هغه معاملات د قرض ختم شوي، سودی کاروبار غټول ختم کړ. حالان کی حدیث پاک کې راغلی په خوا امتیانو کې یو سړی هغه ته الله ډېر مال او دولت ورکړو، نو هغه به خپلو نوکرانو ته وي چې تاسو چاله قرض ورکوي او د یو سړي لاس تنگ دی نو انتظار ورته کوئ، کې دی شي سبا زه د الله سره ملاو شم چې الله زما د ګناهونو نه تجاوز وکړي. حدیث د بخاری مسلم شریف کې راغلی چې هغه پخوانو امتونو کې هغه سړی وفات شو، الله ورته وی سیدی راوړي، وی الله یې شی مې نه دی راوړ، صرف ما ته تا مال راکړو، نو ما خپلو خادمانو نوکرانو ته ویلي چې قرض ورکئ، نو قرضدار شرموئ ما، هغه له انتظار کوئ، او که ډېر محتاج دی نو معاف کوئ. یم دي رب العالمین ملائکو لوی چې دا زما بنده دی او دې د بندگانو نه تجاوز کوي، او زه د تمام کائنات خالق او مالکم، زه ډېر لایقم چې د ګناهونو نه تجاوز وکړم. بعض اوقاتو کې دام راغلی دا مسله د حدیث چې قرض دی زر روپۍ چاله ورکو، نو زمونږ فقه حنفي دا مسله ده چې په قرض کې نیټه نشته، دا غي لیکل د شریعت حکم دی. یو ګوره لیکل کوي چې چاله سره قرض ورکي، یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبو. الله وی اے زما بندگانو، اے مؤمنانو، چې کله سلین دین د قرض کوي نو وی لیکي، او دو مسلمانانو ته وای راشه زما ضرور یو زر روپۍ قرض غواړي زی ول ورکوم، تاسو دواړه د الله د پاره گواهان شئ چې دا قرض می ورکو، دی به ما ته مثال په تور میاش پس راکړي. نو زر روپۍ قرض چې دی ورکا، نو تر یو میاشتې پورې چې ته انتظار کې روزانه دې دومره اجر کیږي لکه زر روپۍ چې خیرات کې، او که میاشت را ورسېږي ته ولوې قرض راکا، او هغه ووي چې ما سره خو نشته او لاس مې تنگ دی، او بیا دې ولې یو میاشت انتظار وکړو، نو روزانه دې دومره اجر کیږي لکه دوه دوه زر روپۍ چې خیرات کې. وګوره دا مسله ده، یو سړی ته ګوره داسې قرضې مور کوه لکه د بعضې خلکو داسې لکه ډنلې ورغورځئ، د یو سړی حیثیت د زرو روپو دی نو ته پې لکونه ولې ورتپې، او شریعت غلم دانوی چې تا د دوه زرو روپو حیثیت دی او ته خلکو نه د لکونو قرضه غواړې. د بعضې سړي د قرض اغستو په وخت کې مخکې نه نظریه جوړه کړي، وایي قرضدار چا مړ کړی نه دی، وابیلم بس کیخ ور به کم ګنې نه به ورکو. دی وجنه حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم په قرضداری د دی وجنه چې امت د قرض نه اجتناب کی جنازه نه کړي. سور روایاتو کې راغلی جنازه حاضر وا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راغې، پته ورته ولګی چې دا سړی قرضدار مړ دی، وی صلوا علی صاحبکم، پدوانه سوک د جنازی مزو کوي، زپې د جنازی مزنو کو. دا ډېر لوی د خفقان خبره وا چې حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک موجود وی او په یو سړی جنازه نکړي. دې کې یره ورکول امت ته د قرض چې سبا یو سړی په دین یت دخل کو مال نخوري چې یره نبی ورکو، او دام یاد ساتي یو سړی کم مجبور وي او د مجبورتیا د وجه نه قرض را واغستو د په نیت کې ورکول، یا الله بس اسباب جوړي، او که د مخ کې نه ویلي چراشه خود خلکو مال لیو به خره نو دته توفیق نه ملاوي دله توفیق نه ملاوي نو کاغه سرشتا نو ورکه لګه باز خلک قرضدار یو ور سری نی ورکه دا الله حبیب فرمایلی مثل الغنی ظلم یو سړی قرضدار دی ور سرشتا نی ورکه لګه باز سړی دار سرشتا نی درکو دا الله حبیب فرمای دا ظالم دی او دا بے انصاف دی مثل الغنی ظلم تیل مټال او تاخير د مالدار چې ور سرشتا او قرض نو ورکه نو دا ظلم دی نبی رسول سلام په قرضداري باندې سن د کړی د جنازي مزنه کړه علماء لیکلي دا ولي په د جنازي مزنه کولو وېدا د ژوندو جنازه د دې مړی د پاره د دې ژوندو شفارست د الله په حضور کې چې الله دې معاف کړي نو نبی عليه الصلاة والسلام جنازه دې د پاره نه کوله چې د ژوندو په شفارست خو الله خپل حق معاف کړي خو پر دې حق نه معاف کړي قرض پر دې حق دې نو که پتا باندې سونو خلکو جنازه وکا نو د جنازې د ډیر والی د وجه نه که حضور پاک صلی الله علیه وسلم پچا جنازه وکا نو دا غوی په جنازم ورته پر دې حق الله رب العزت نه معاف کړي نو یو طرف ته د شریعت دا حکم نه چې د قرض دومره لولو اجر دی او که یو سړی قرض معاف کو تاله خپت رچر دا سړی را کولواله دی خو بس نشی را کولې کله نا کله جنت په مفتو کې ملاوي او تا ورته چې بس د الله رضا لپاره مې معاف کړي نبی رسول الله فرمایلی په ورځ د قیامت چې سخت ګرمي وي دا نور به یو میلیارد دوه میلیارد تقریبا لري تاسو تمازیګر درس کې ان شاء الله سبا را روان دي چې چا خولې به گیټو پوری د چا به زنګونونو پوری د چا به دې تشو پوری د چا خولې به بالکل دې خولې لاره رسیدلی او دا به سمرې باز روایتو کې سلويخ کال ابدا سه هر څوک ولاړ نو سکسان با پدور سخت گرمی که دا عرش دلان عرش دا سوری دلان دی یو پکی آغم دی چه پچه قرزه دا وغو ورکول نشوا او د خالص د الله دا پار ماف کن ابو قتاده رضی اللہ تعالی نو پچا بانی قرزو ناغ چراغ نا قرزدار دا کور راوتو نو ما شم چی رووتو ناغ ورطوی چه پلار دا کور که دی ویاو کور که دی خروزی نا دیو جن نبی علیہ السلام د قرض نه ډیره پناه یوخت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ته تپوسم کړو چې قربان تاسو د قرض نه ډیره پناه غواړی وی سړی قرضدار شي وعده کوي نو خلاف راځي خبره کوي دروغ له تیاری ناکس روت ابو قتاده رضی اللہ عنہ ته وی چې ما سره نشته زده دیو جن کور کوم غراوتم نه نا غور ته وی الله گواذ چې دا سه مسله چې نشته وی او وی هغه کاغذ راړه او پخپل اروان کوی ما دا الله دا حبیب ناوری دری چې دا چا پچا قرضی او دا الله دا پاره معاف کو نو پرز دا قیامت بے الله دا عرش دا سوری دا لاندی کی نن سودی حیرس دا ټول خبر ختم کی پدی بازار کی کم سرمایہ دار خلق دنو اسے کئی کتو علوی چیز ما یو زر روپی پا کار دی نمخ کی نیویلی چی سلو پسی بسور راکے بازی لچزان بطخ کاری چرا خو به خلک کوئی سود خور دے ناغور کی سہیلہ جوڑا کی چرا سور با گٹی و اسلو پسی با دور گٹم نو کسل ور کئی ور پسی لس گٹی خوزان والا بدکاری و خلک ور پوری خان دی نو وی زیرا دا گاڑے شو کتاب منز کی راولی گڑائی پا منز کی راولی ٹوپک راولی نو دو ضرور پوشے ور تا پا دو ضرور پیو لگے نو دا قرضداری لاسو تا ضرور پی رالی او دو ورکون کی پی دو ضرور شو پوشه په خبره وا ناغه سود چې پکی په یو یو روپۍ ورپسې سود راتلو هغه حرامو او چې تا د زور هغه په 2000 باندې ورکو دا یو لین دین شروع کړي چا په منځ کې ټیرونو راوستي چا په منځ اعلان کې مقصد د ټیرونو کاروبار نه دی مقصد د گاو بعض خلکو خزان لبارګې نه جوړ کړي گاډي خرڅي بعض خلکو دې د پاره گاډي او درولې چې خلک به روپۍ غواړي نو ځکه وام چې یو لاکو پسې بد ولا کراکې نو دا خصوص دے راشو والا بوام چې دا د یو لاکو بیدر لپدری و لکو نو روپای ور کی ملکیت د دد جیب ہوا تو یو لاک او پاغبا ندری لاک روپای شو دی توی دا بے العین چی ما ہوئی چی دا اللہ حبیب فرمایلیو چی کل دا سے لین دین شورو کئی دا سے لین دین شورو کئی نو بیا با اللہ رب العزت عذاب نرانی نو دا سے لین دین نن زما عزت مندو دا شورو دے بعضی خلک دا اوس د افغانو کاروبار دی علماو نه تپوس نشتا بلکې ډېر خلک د دې یره نه تپوس نه کوي که تپوس مې وکړو نو شیخ چون کې ناروا دی پر دې چې په دې غفلت کې لګي دی وایي غني چې دا ما تپوس نه کړي او کومې نو په دې بغنه رواش دا مسله دا چې د یو ملک پیسي او د بل ملک پیسي جدا جدا جنس دی نو دې کې لاس پلاس شرط دی او که کمې زیاتې وي نو هغه جایز دی خبرې له مخیالو رسېدو مثال په تور باندې تاب غانی په پاکستانو خرڅې نو کته 10 روپۍ پاکستانی ورکه او دا غنه دي زرب غانی واغستی نو جایز دي خلاص پلاس شرط دی چې پدی یو لاس به ورکی پدی بل لاس به ور درکی او دې کې داوی باز خلک په ټلیفون وای ما دور واغستی او من کې څه شیشته دی نه بل ولو ایمان ربانه دور خرڅې کی دا ټول سودی کاروبار دی د دې د اخرت غو نقصانات نه علاوه په دنیا کې بم ذلت او رسوایی راز د اخرت د نقصانات او عذابونو نه علاوه په دنیا کې په دې باندې سکی په دې باندې تباہی ورازي په کار دار چې موږ تاسو د دې لین دین نزان بچکو بعضی خلک دی کمیشن دلالي چې ورته وي په شریعت کې درست ده خو اخو د شریعت دلالي ودانه چې ته د خېټي دلالي نوم ولکې دی او کمیشن واه بجایز اغه فقها ولیکری جه شه مثال په تور یو کس راغی ته په بازار کې کار کې طالبو مال سه شی والا توله بای ما خو ته سګری نه پاسه دکان نزبال بجدار مال وګره 500 روپۍ راکې واستاله دغه دلالي جایز ده چې 100 روپۍ درکې خو ته باغه له خشې لټه هغه بد دکاندار د دوکې نه بچکه د غلط شی نه به بچکه په شپ خبره باندې دینه او کدا چې چمخ کې په کتاب پټی نیولی او دکاندار پر ضرور پوشه په 2000 خرص کو نو دا خو دوکلا او دوکا په شریعت کې حرام ده تر دې چې د شریعت مسله دا ده چې د کافر سرم په شریعت کې دوکا درست نه ده دا سه کافر چې هغه محارب کافر ده یو خام کافر وي یو هغه کافر چې تا سره په صف کې ولاړ ده او جنگونه کوي د محاربینو کافر سرم په اسلام کې دوکا روانه ده ځکه اسلام نوم دی او اعتماد دی او بروسیو نو کله کته دوکی کې نن تو ګره مسلمان زما عزت مند د خندا شوه دا زمونږ د دی خېټي مسلمانی دا د خواهش مسلمانی دا داغي وجه نمونږ د خندا جوړ شوی داغي وجه نمونږ نن د خندا جوړ شوی نو اخر په دې دین اسلام باندې به عمل کول نسو کرا دي چې مونږ او تاسو خپل لین دین دا زما عزت مندو د شریعت مطابق خپل لین دین زما عزت مندو د شریعت مطابق کو ورنه سخت سزاګان راغلي حدیث پاک کې راغلی نبی علیہ الصلات والسلام فرمای چې کله ځا الله اسمانونو توخی جولم لیلۃ الاسراء و لیلۃ المعراج چې ورته وای نو اسمان د پاس سما د سر د پاس داسې ګړ ګړ او आवाजونه واورېدل لکه د تندر आवाज وی او د ګړز ګړو ز आवाज وی او ماو قتل سسړی چې دا غي خېټه دا غي مخې لپرتی وی داسې د لو یو لو یو کمرو کورونو مرا او فیها حیات و اقارب پاغی کی مارانو او لڑمانان او اغا دا خیٹ نبارخ کاری دل یعنی او پا خیٹا کی دن نخو بارخ کاری دل فقلت ماوی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرد الوی شاننا عالم الغیب ندل نبی ریح السلام سرد الوی شاننا عالم الغیب ندل پا غیب و پویدن کے سوگ دے اللہ رب العزت دا خو زمونږ د ناپوهان او قائد بو چې پیران فقیران ملنګان بزرگان په غیب باندې پوهه وې غن دا د کاکا صاحب رحمت الله علیه پنوم پاو منه سیر منه منختا د پیران پیر رحم الله پنوم باندې یو لسما او شکرانه په دې نیت ورکولا چې دته د دې نظرانی او شکرانه پته د کوور نکم نو ما او زما مال به هلاک او تباہ کی دا د شرک او د کفر عقیده عالم الغیب څوک دی صرف یو الله رب العزت که پیر دے که فقیر دے که ولی دے دا خپل درجه په خپل ځای درست ده خو په غیب پویدونکو ما سیوا د الله رب العزت نه بل هیڅوک نشته نبی رحم السلام وی فقلت من هاولا یا جبرئیل ګور کسان پستر ګوینه او پته ورته نه لګی چې څوک دی و ما وی اے جبرئیل امین علیہ السلام دا څوک دی نو ما ته وی دا خلق دی چې دنیا کی سود وال مال به خړو سود وال کاروبار به کو سود والا کاروبار به کولو دارنګ قرآن شریف کې راغلی ګوره پرز د قیامت چې سړی د قبر نه راپورته کیږي نو د اعمالو په اعتبار به راپورته کیدلی د اعمالو په اعتبار بسوی را پورته کیدل وي. لکه تاسو ته درس د مازیګر کې تیر شول و اذا النفوس زوجت پورز د قیامت نفسونه به جوړي جوړي کړي شي وای قاتل به د قاتلانو په صف کې ودرې زانی او صاحب لواتت والا بدای په صف کې ودرې دوکباز به د دوکبازو په صف کې ودرې دارنګ چابانه د جهاد غلبو مجاهدین به د مجاهدینو په صف کې دارنګ نور نیکو اعمال والا د نور نیکو اعمال والا په صف کې وي نو پرز د قیامت بد عمل په اعتبار د قبر نه راپورته کیدل وی سودخور به د قبر نه د لیونی په شکل کې راپورته کی سودخور به د قبر نه د لیونی په شکل کې راپورته کی د قران شریف کې الله وای فرمای الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس آغا کسان اللہ وی چی خوری سود والا مال نو نبرا پورت کی گی دی دی قبرو نونا مگر پشان درا پورت کی دو دہا غا کس چی اغت شیطان و پیریان رسید لی وی اولی ونے کڑے وی دلی وی انہو روایت تے او دا حدیث کنز العمال کی ذکر کرے امام حاکم مستدرک کی ذکر کرے نور کتابونم ذکر کرے وی اذا ظہر الزنا والربا فی قرية اذن اللہ بهلاکها چکل پا یوکلی کی زنا خکارا و سرگندش او پا یوکلی کی سود سرگندش نو اللہ حکمو کی جدا کلے دے حلاک شی اگر یادو ساتی حلاکت یواز دان ندے چکلے الٹا شو کانی رو وریدل دا کانی رو وریدل د چان شادوگان او خنزیران جوړیدل خود رحمت للعالمین په دعا باندې الله بنکړي هلاکت پسو سو قسم لري کله سړی روغ رمټه خدا الله په نيز هلاک دی اړي مسخشي خاتمه په کفر سره وشي شقاوت بدبختیا د هغه لپاره وټی کړي شي دا غټی چې نوريږي شکلونه نمسخ کیږي نو دا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم سره دعا الله ویلی و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین د نبی علیہ السلام دراتلو سره هغه عذابونه بندي کم عذابونه چې په خوانو قومونو باندې براتل کم قوم کې چې بدکاری عام شي او سود عام شي تاسو ګر دین عامواله بسوي کې یو سړی لدی وی چې د دین خبره به د بازار دی سر ناغه سر کې نو شرمېږي کې پنه شرمېږي د دین په خبره شرمې تا تبلیغ والا دوستان کدا سره په مینه سوګبوزي ځان سره په مینه سوګبوزي نو بیا چې ولوي نن به ته اعلان کې ناغ اعلان له تیاری کی نا او تاسو ګورځې په ځای بازار کې د سود چغې دي باندو نه خرڅې دا سپینو سپینو ګیرو والا راځي وي مالم باند راک او بیا یک باند روزي خلک ولوي مبارک ته شته هډر بختور سره وشت خبر نو په حرام کار او په الله او د رسول په مخالفت یو سړی ته مبارکي ورکول په دې خو سړی د اسلام د دایرې نه سکی د اسلام د دایرې نه بار کی دایو طریقه زما عزت مند شورو وا حدیث پاک کی راغلی دی ابن ماجی حدیث دے او گن سندونو سر راغلی بعضی سندونو کی ضعف دے او بعضی سندونو درستی نبی علیہ السلام فرمائی الربا سبعون بابا د سود د پارا او یا گناہ ندی او یا دروازی دی پاغٹولو کی آسان دا دے العیاذ باللہ چی او سڑے د خپل والدی سر بد فیلیو کی او بے پکی دام فرمایلی وی پٹولو کی لوی سود دام دے چی دی او سڑی دی عزت پسی دی جبر ایستی او داغی عزت اخلی داغی دا عزت تالی نتصع وز کی ورکے دی او عزت اغسطل بل عزت اغسطل دی او مسلمان سپکوال کول دا پٹولو کی لوی سود دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا حدیثم دے کی کتاب الکبائر کی اللہ مذہبی ذکر کرے انس رضی اللہ تعالی عنہ وی مونږ ته نبی علیہ السلام خطبه وی نو د سود ذکر کولو نو ډیر لوی ګناه دا غی ذکر کا او بیا فرمایلی یو روپی چې یو سړی د سود په ذریعہ حاصل کی دا د شپږ دیر شو زناګانو نه خطرناک دی کوئی خبر یعنی یو طرف ته 36 مرتبه بدکاری او یو طرف ته یو روپی د سود د دې یو روپی د سود د دې نقصان تی دیر دا غلط لین لین نن پا ہر زی کی زمائی عزت مندو عام شر او تاسو ګورئ دې مشران نه تپوسو کوي چې کله بسنو دې خلکو کې سخام وا دې خلکو کې حیام وا دې خلکو کې غیرتم نه په ملمت انګېدل نه په مسافر تنګېدل او صبر چې موږ وای دا دې ډېریږي ناغه حیا هغه غیرت هغه اخلاص هغه سخا هغه ټول سکی ازمونه زما عزت مندوز ازمونه اوس څومره چې دا مصیبت راځي او په غلطي طریقې پیسې راځي نو د همت نه آیا بار کی د همت نه غیرت بار کی دا غي نه سخاوت بار کی پاغي کې بخل راځي نو د الله حبيب صلی الله علیه وسلم په دې طریقې سره زما عزت مندو د سود هغه نقصانات ذکر کړو د سود نقصانات ذکر کړو دا مسله ده زنی اوقاتو کی گوری او سڑے چاہ دا پارا شفارسو کی ہر اغا قرص چی فائدہ را کاغی ہر قرص چی فائدہ را کاغی نو غیل پا شریعت کی سوئی سود ورت ہوئی دا یو مسئلہ دا چی فقہاو بازی دی جواز ذکر کرے خدا دا ضرورت پا وقت کرے لکا بازی خلق لکونا او کروڑونا سرمایہ پا دی بند کرے چی آب قرص شے گران خرسائی ندا زمگی و عالم دے چلوی عالم دے مولانا محمد تقی عثمانی دے فقی مقالات تی اور طول دنیا کے دے دے عام و خصوصی مسائل دے پار بللش ندے وی یوشے گران خرسول کا فقہاو دا قرض و دا وجن جائز کرے نو دا اشد ضرورت دا وجن دے اشد ضرورت دے نو کل نا کل کدا سیوشی چی قرض یوشے چا قران خرس کو نس خبر دا او کدا دا سود دا پار یولار جوڑے او دام یادو سه لکه بازی خلق وی اغی کسما کسم کارونو شروع کردی د یو لاک و شه د قرض و د وجن پدری لاک ورکج ادا اللہ غفی صلاح ایم صادق ادا دی د سود د پاره و ترتیب جوړ کرده پلسو کسانو که یو شه خرس کی نو پدی لسو که یوی ولی پورا و رو رسی او دی نورو سر پرزونی یا تی قتلو که تاز جوڑ گی دینی ولی یا غنی ولی او طول مردا سوچونه کوي چې دوه خوړې او فلانی قص نه درا کړې فلانی نه درا کړې نو ټول رز شپېم د پریشانې شي او زندگی ټوله د تکلیف وي نو اره غشې چې پاغي باندې سود للار جوړې لار په همواره نو شریعت د اغه لین دین نه سکړي دا اغه لین دین نه منع کړي لکه حدیث پاک کې راغلی د ابن مسعود رضی الله عنه قول له وای چا چې او سړی له شفارس وک او دوله سهدیه پیش کنه دا به قبل نه دا حرام دي نبی علیہ السلام حدیث تے ابو داؤد شریف روایت تے وہی چاچے شفارس کو دیو سڑی دے پار تھا شفارس او وغد اللہ سہدیہ پیش کا او د قبول کا فقد اتا بابا عظیما من ابواب الربا نو دے مراغ یو دروازے لوی تے دروازو د سدنا لکن اند باز خلق سیدا صاحب اقتدار خلق چراش صاحب اقتدار چ ممبر جوڑ شی د ممبر کار دای چ قتل چا کڑیا بخلاص ہے غل بخلاصی ڈاکو بخلاصی دوکباز بخلاصی بیا تی پاغی پیسی ملی اسم یو ڈاکو او ظالم داغد ظلم نخلاصول داغ سر معاونت بنا کہ اللہ و تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان د نیکی او پرزگاری پکارنو کی دیو بل سر مدد کوي خود گناہ او د فسق او فجور پکارنو کی دیو بل مدد بنا کوي او بیا پدا سے شفارس کو جائز شفارس موی نو پاغی بانے سا اغسطل پاغی سا اغسطل دا سود دیو باز نیکان خلق وی یو زدلتا ٹھول خلق یو شانتی نی یو سڑی تا چاڑے ری پیسی اور کی اغور تا شفارس کڑے پولٹیکل سرا اغلی وارو کزی تا پوس کو نو ماولی دا خو حدیث کی راغلی چی نبی علیہ السلام فرمائی لی چاچا دا پارا شفارس کو اغول سے حدیہ پیش کا نو دام سود دے ناغی اقدم اغتور کے باز نیکان خلق وی داغی لکرون کرون نی پکار خو اللہ و دا اللہ دا رسول رضائے پکار چی اللہ و دا اللہ دا رسول رضائے پکار چی دا دنیا دا پدی تاسو گو رہی نا دا باز خلق مانو نشل چی طول ہر سی دا قوم دا یتیمانانو مسکینانو اگر آٹول کل پاغی مانو نشل نو ماو تاو پیس مور شو دا اللہ حبیب فرمائی لی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی وی بنی آدم دا پارا که یو خوڑ او کند دا سروز و روشی نو دے مڑی گی نوی با یو دویم بلم پکار دا که دو کند دا سروز و رو ڈکیشی نو دے وی درم پکار دا دا سی ور پسیزا وی دا دا خلاو خیٹ با نڈکی مگر دا قبر پخارو بارے دا قبر پخارو با ڈکی پا دی دنیا زمائی زتمند مڑی دل نشتا چی منگو تاسو دا اللہ او دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم و فیصلے تو گورو او هغه مطابق صحیح لین دین زمائی زتمندو کو صحیح لین دین دا به د الله د طرف نه زما عزت مند مونږ او تاسو ته مونږ او تاسو له خیر راړي عزت براړي مونږ او تاسو له خیر براړي او عزت براړي او غلط لین دین غلط لین دین زما عزت مندو دا رسوائی راړي شرمندگی راړي تاسو ورجان چې سور مصائب جوړ دي او تکالیف جوړ دي دغه غلط لین دین کوي بیا پاغي باندې یو بل سره جنگ وي پاغي باندې یو بل سره فسادات وي پاغي یو بل وجني پاغي یو بل قتلې دیو جن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت تک میں خطرناک فتنی چیز ذکر کری نو پائے کہ یو فتنہ د ناروا د مال سره ناروا او ناجائز زمینه دا یو ګره د حلال مال سره مینا حلال مال سره مینا طبعا شیر الله ویلی چې حلال مال مانو غواړی د حلال مال د پاره صحابه او انبیاء علیهم السلام تجارتونه کړی اچ راځي چې مال سره مینا نه ساتي نو داسې مینا بنی چې ته د الله او د رسول حکم لګورل نبی علیہ السلام اخیرا نوې خطبه کې دغه ویلو چې زه د دین نه یریږم چې تاسو ګنې ټول به کافر او مشرکان شي بلکې ما سره یره دا چې د دنیا بسوش د دنیا مال او دولت دروازې به په تاسو باندې را کولاو شي نو دا بس تاسو د گمراهۍ او تباهۍ سبب جوړ شي تاسو ګورئ نن امت چې دنیا تلوي ویلي کافر سره د دې دومره اسبابونه مسلمان ته مقابلې ته نشي راتلی خو یو مسلمان دی او بل منافق کلمه وای غلوې دوره بدر کوم او ته د سره جنگيږي ټول اسلامی حکومتونه په دې ترتیب باندې څه شول په دې ترتیب باندې ختم شول کله لچ مسلمان دنیا ته لوی ویلي دنیا ته لوی ویلي دا وخنا دا ذلت او رسوایی را روان دي او سړی ځان ته د حضور پاک صلی الله علیه وسلم زمانہ مخې لکی چې نبی رحمه السلام ام المؤمنین فرمایي یو میاش بتی رشوا بل بمرو خطا درې مبر سرګند شو دو به پوره شو او درې مبر سرګند شو او زمون نه کورونه د بیویانو په یو کې بم اور نه بلید نو خپل خړای ورته وای چې مور تاسو بس خور وی مونږ به په دې دوه سيزونو گزاره کوله کجوري بوي او بوي دا ام المؤمنین فرمایي مدینه منوره د کجورو وطن دی وی مونږ په ماړه خېټه په کجورو ماړه شوی نو تر دې چې خیبر فتح شو یعنی د کجورو په وطن کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم بیبیانې دا په کجورو مړې شوی نه بلکې یو ځل بیبیانو مطالبه کړې وه د زیادت نفقې نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم پاغه خفه شوی یو میاش قسم خوړلې و کورته نه راځي او یو میاش پس جبرئیل امین علیہ السلام راغه او دا آیات دا الله دے طرف نه راغه هغه آیات کې الله وی یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا الله وی زما حبیب دی خپل بی بیانو ته دی وایا کدی دنیا او د دنیا د زیب زینت را دلری نو ورته وای حبیب چې راشی چې تاسو لزما سو وسی چې در کوم او رخصت مکم طلاق در کوم او که چې تاسو اراده لری دا الله او دا الله د رسول او د کور د اخرت فإن الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظیما الله یو لوی اجر می تیار کړی دی یو میاش پس جبرئیل امین علیہ السلام دا آیات راغ نبی علیہ السلام را کوش او ټول نمخ کی د ام المؤمنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہا کور تلا وی اللہ یو حکم را لګل لار شمور او بلار سره مشوره وک هغه ورته قربان سری دا آیات ورته وي چې دنیا او زیب و زینت د دنیا کې غوره کوي نوراشی چې رخصت درکم هغه ونا زب مور او بلار سره ستا بارک مشوره کوم ز الله خو خوم د الله رسول خو خوم د دنیا زیب و زینت زمانه پکار نه واړو بی بیانو نبی علیہ السلام تداسه وي نه واړو بی بیانو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تداسه وي نن دا سمر ذلت او رسوایی چې په مونږ راغلی نو چون کې مونږ دنیا تصویر ډیر لوی مو ویلی د الله نه مولوی کړي د الله د رسول نه مولوی کړي د خپل ایمان د حیا او د غیرت نه مولوی کړي نو په دې سبب دا ذلت او رسوایی په موږ راغله دیو جنا الله نه دا سوالم سره کوي صوفیاء کرام او دارنګ علماء او بزرگان ډومبه علاج چې د مریدانو کوي ناغی کوشش کئی محنت پی کئی چه پس طریقه سراد دنیا نزد تورشی او دنیا سر ازد توری دو یو دعوه جمد قب مرگ دیر دیر یادو سنت طریقه مطابق قبرستان تطلب مرگ دیر دیر یادو بار بار مرگ را یادو هر وقت مرگ را یادو دا قرآن پاک دیر تلاوت کن او دا قبر غت یری دا غی وحشت یوازی والی حیرون چه دا مال دا دنیا دا بادشاہی دا اقتدار دا ټول ارس با پاتی شی ار سڑے با اللہ تا تش تور زی ار سڑے با اللہ تا سزی تش تور زی قرآن کی سمر آیاتو نے دی اللہ وی لکت جیتمو نا فرادا اللہ وی تش تور را لی ناغ مال شتا ناغ ڈل شتا چه منگو تاسو دا شریعت دا هر حکم زمائی عزت مندو لحاظو کو خپل معاملات بارک اللہ تو جاڑو خپل معاملات درست کو کم رزق چا اللہ زمانگا استاسو نصیب کیلی کلے داو زمانگا ایمان وی چاہیے کہ نکا میں رازی نزیاتے رازی چا مانگا استاسو خپل لین دینم دا اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم مطابق کو اللہ دے مانگا استاسو لے صحیح تو بھی توفیق را کی او زمانگا طول عمال اخلاق معاملات دا دے اللہ دا شریعت مطابق کی کم زیونو کی دا مسلمانان پریشانو کی دی اللہ دا تمام امت مسلمہ پریشانی او تکالیف ختم کی اللہ زے پزیدا مسلمانان قدیم ملک دی کا افغانستان کی دی کا چیچنیا کی دی کا کشمیر او فلسطین کی دی اللہ تو ٹھول مدد او نصرت او کی اللہ اہل کفر چ امریکہ او روس تے او ہندوان دی او اسرائیل دی او دای معاونین اللہ پخپل گرف او قہر سر ہلاک او تباہ کی اللہ دای دے شر او فساد نو امت مسلمہ پ امن و امان کی الہ العالمین دا امت مسلمت دا صحیح توبی توفیق ورکی اللہ دا قرآن و سنت صحیح علم او پدی معنی دا عمل کولو اللہ منت توفیق راکی اللہ دا دنیا و دا آخرت دا شرمندگی نمو ساتے دا امت مسلمت سے دینی و دنیاوی پریشانی وی اللہ تمام قسم پریشانی دا امت مسلمت ختم کی ازمونگا اللہ خاتمہ پا ایمان کی اللہ ہر عمل مستعد رضا دا پارکی پا منکی اخلاص پیدا کی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد علیہ وصحابہ توحید و سنت کیسٹ اینڈ خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی عطر فروش طور تفسیر شیخ القرآن سید امیر حسین بادشاہ او دا سود مال مٹاوی گورا دا مٹاولو دا زیاتولو یو مقصد دالزان یو سڑی حلال مال لے نو آغا خوری موزے قبلی گی حج پیو کو قبلی گی عمرے قبلی گی زکاة قبل لے خیرات قبل لے روجے قبول دا آغا زیادت داو او دا سود مال لے خوری خیرات کے حج پی کے عمرہ پی کے جماعت پی جوڑے ہے اس شید نے قبلی گی دا آغا میں ٹھاولو یو مانا داو دیبانے غیر اعتراضم دفع شدنی وقت کی بازی ناپو ہوئی را موخ گرو حرام والا سر ڈیری گی او حلال والا سر وی ډیر نش دا وستا غلطه تجربه ده کنه رب ویلی در رب پکار کی تجربه مجربه مکوا ستا تجربه غلطه کی دیشی ستا دماغ او نظر غلطی دیشی خود رب فیصله او خبره کلم نه غلطی یمحق الله الربا مٹاوی اللہ بے برکت کی اللہ ہلاکی اللہ سود والمال ویرب الصدقات او زیاتی اللہ غمال خیر او د خیراتونو یو معنی سوا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وی یعنی نہ قبلیگی د سود د مال نہ خیرات نہ حج نہ جہاد او نہ سسل رحمی کے چا سر سمدت ہو کی یو د مٹاولو او د ہلاکولو دا معنی ہو نو یو داو چی دنیا کی ردی برکت اللہ ختم ہے اگر کڈیر دے خو برکت با پکی نی دا کل لگی نو پا دشمنو با لگی دارنگی پا ٹیو پا ویسیار او دا اللہ و دا رسول پا نافرمانی با لگی او پا داسی سیزنو با لگی چی پا آغی اللہ و رسول ناراض کی او کپا خزے مو لگی دنو پا آغی سا فائدہ در تن ملاوی یو معنی داو یو مقصد علماء دے دا ذکر کرے ادام علماء ویلی گورا دا اللہ و دا رسول خبر تجربے لے ضرورت نہیں چاہو چاچ حرام و دا سود کار کرے دا آغا انجام دا بیزتی جوڑ شوئے دا خلق و دا خندہ شوئے نماز سے لوز دا سڑی خبر ہوگا چوئے بے علکہ تیار کار رہے میاش پزم و تنخالم اوس هغه سوال پسې ګرځي، هغه هر څه ختم شول، هر څه ختم شول. نو دې خپل سترګو باندې وکړو، هغه خو یې بس تیار کار دې سه پیسې میسې راوتې وي سه نوکری وه، هغه بینک کیخي هغه بل بل دوه درې زره روپۍ میاشت پوله میلاو، ډېر په خوشاله اوسوک چې ویسې کړ وې سم تیار کار به مونته یقین نکیږي. هغه سوال ته ناشته سوالونه کوي، هر څه ختم شول. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ادا چې څوک به پویدل نو اله پتا وا، عمر ابن عبد العزيز رحم الله چې کله خلیفہ شو نو خپل گورنرانو ته خط لیږلو، وېدا ظلم هغه ټیکسونه میکسونه ټول بند کړي، نو غیر چاپیر نو له خط نرال چې بیت المال او خزانه به خالص ملک به پسې چلیږي. نو اور تدایات لیږلو، ګورې سوره مائده وم ومې پاره اول ګورې، گورنرانو خطونه رولې گل چې ته ټیکسونه مالای او غلط کاروبار بند کینو ملک په پسه چلیږي. سلم نمبر آیات وګورئ و مبارکي قل لا استوي الخبيث والطيب ولو عجبك كثره الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. سلام آیات ته دو می پاری سوره مائده، حضرت عمر ابن عبد العزيز رحم الله خپل عاملان او گورنران او تدا خط دا آیات لګلو. قل ورتوای ای زما محبوب، لا یستوی الخبیث، ان دے برابر حرام مال پلیت مال و طیب او پاک. ولو عجبک کثرت الخبیث، اگر ک تعجب کیا چیتا لرا ډیر والد پلیت مال. داد لپ زرگونو کروڑونو خکاری، خو رب ویلی لا یستوی الخبیث و طیب، ندے برابر حرام مال و پاک مال. ولو عجبک کثرت الخبیث، اگر ک تعجب کیا چیتا لرا ډیر والد پلیت مال. فتقوا الله دا اللہ نو یری گئی، یاو لیلال باب دا قل خاندانو لعلکم تفلحون، دیر پار چتا سو کامیاب شئی. یمحق اللہ الربا، مٹاوی اللہ سود والا مال، بے برکت تکیے برکت ختمی. دا مسند احمد حدیث دے، اور حدیث خصی طریقے سروا ہو رہی، منگنن وایو گرانی دا او دا دا آغا دا. دیر پارسو کوئی بادشاہ بدلو الغواڑی، سو کوئی دا کل غواڑی، سو کوئی دا کل غواڑی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، وید کم قوم پلین دین کی چی دا سود رواج ہوئی، نو پا دا خلکو دا ضروریت سیزون با اللہ گرانے یو گرانی با پی مسلط کئی. چاویلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلی، کم قوم کی چی دا سود رواج ہوئی، نو پاغا قوم کی با دا ضروریت دا سیزونو گرانی اللہ مسلط کی. او پا کم قوم کی چی وی رشوت عام وی، نو دا دشمن روب و غلب با اللہ پا غیبان سورک کی. کم قوم کی چی رشوت وی، رشوتو نالی، امیشہ با دا دشمن یرا او دا دشمن خوف دا دای پزرنو کی پروتی چی دا دا اندستان راغے و دا دا فلانے راغے و دا دا فلانے راغے. او کم قوم کی چی دا سود رواج وی، نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی پاغا قوم بانی با دا ضرورت سیزونا دیر گران وی، دیر گران بای. دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلی، نن دا معشوم دا زنانا دا حاکم دا رعیت دا ذہن جوڑ دے چی بلا سود ملک نچلی گی، پس گرانی اللہ مسلط کا. اللہ ویتویچ نچلی گی، گرانی اللہ رب العزت مسلط کا. یمحق اللہ الربا، مٹاوی اللہ سود والا مال، ویربی الصدقات، ویربی الصدقات، او اللہ زیاتی بڑاوی دگنکی صدقات خیر خیراتنو والا مال. واللہ لا یحب کل کفار نسیم، اللہ محبت نساتی کل کفار، اندہر یو کافر اثیم و گناہگار سرام. اللہ دی پا خپلو خبرو در رسول پا خبرو زمونگا استاسو یقین نصیب کی، او داغی صداقت او داغی یقین دی اللہ زمونگ زرون تورکس کی. ہارا مسئلہ سانا دا خو کرب دا خبرې چې موږ په خپل کو دے دے زړل په خپل فضل ورکته کې دا څه چې وایو سو قران کې دي کدا حقیقت الله زړل ورکوس کو بس هر مسله آسان را دنیا جنت او جنت ته ان الذين الله وي بشکا کسان آمنو چې مؤمنان دی وا عمل الصالحات عملونه کړی دي نیک واقام الصلاة پابندی کوي په مزبانی وآتوا الزکات ورکی زکات لهم د دوی د پارا اجرهم بدلی د دوی وی عند ربهم پنیز د رب د دوی ولا خوف نبوی سیر علیهم په دوی ولا هم یحزنون او نبوی دوی غمجن یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اتقوا الله دا الله نه ویری گئی د خپلې زندګۍ بارک الله نه ویریږي اے ایمان والو اتقوا الله دا الله نه ویریږي و ذرو پرېګ د ایمان هغه بقیا چې څومره باقی دي ستاسو د خلکو سره من الربا د سود د معاملاتنا الله نه ویریږي څومره چې د سود معاملات دي د خلکو سره نه پرې دا و ذرو پرېګ د ایمان هغه بقیا من الربا چه باقی پاتی دی ستاسو دخل کو سرا من الربا د سود د معاملاتنا ان کنتم مؤمنین کچری ایتا سو مؤمنان کته ځان ل مؤمن او مسلمان وې او پدې داوه کې رښتینی نو الله وې زماده فیصله را وې معنا فیلم تفعلوا کچری دا کار نشی کوله سود نه پریزه نفاذنو بهرب من الله ورسوله بیا پوه شئی یقین ساتئی پا جنگ سرا دا اللہ دا طرفنا او دا رسول اللہ دا طرفنا بیا خود ارتا دا اللہ دا اللہ دا رسول اعلان جنگ دے اعلان جنگ دے ورا اغا قوم بس خوشحالی عمومی اغا قوم کے بس سکون راشی چه کم قوم سرا اللہ و رسول اللہ دا جنگ اعلان کرے انتا سوگو رئی کسا پا کسا کدو کورن دی مولا دا بینگ ور رسیدلے او سودی معاملات تی سودی معاملات تی بیمی دی بانڈو ندی غلط کاروبارو ندی فَإِلَّمْ تَفَعَلُوا كَچَرِدَا كَارْ نَشَيْ كُولَي فَأَذَنُونُ بِعَاپُوهَ شَيْ فَأَذَنُوا پا مانا دا فَعْلَمُوا دے یا امام روح المانی وی دے کیزن پا مانا دا یقین دے فَأَيْقِنُوا فَأَذَنُونُ يَقِنُوا كَيْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ پا جنگ سره د طرف د الله او د رسول الله نام څنګه ورته اعلان د جنگ دی نو مفسرینو د دې درې قسمه توجیهات کړي یو دا ستخور د الله میدان د محشر کې وي روزه مقابله لا تاسو ما خپل کتاب کې اعلان جنگ کړي او راځه نن وستا او زما مقابله نو د چا مقابله چې د الله او د رسول سره یا بسنګ کامیاب شي د چا جګړې لچ میدان د محشر کې الله او رسول روزي او څنګه بچ یا علماء لیکلي دا حکم د اسلامي حکومت ته چې کڅوګ سود نه پریوي نو تور سره جنگ وکا جنگ ور سره د دوه وجو نه بکی یا خو به دا سود حلال غني نو کافر دی او کافر سره jihad شک نه یا به دې حرام غني خو به هم کوي نو دا باغی دی باغی او دا باغیانو سرم په اسلام کې جهاد دے نو سودخور گورا یا که حلال گنی کافر دے او کنا حرام گنی نو باغی دے باغی او دے دوارو سر په اسلام کې جنگ دے فَإِلَّمْ تَفَعَلُوا کَچَرِ نَشَئِ کُلِ دَاکَار فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ نو بیا خو یقینو ساتئی پا جنگ بانے دا طرف دا اللہ و دا رسول اللہ نا امام روح المانی وی وهو كحرب المرتدين على الاول وكحرب البغات على الثاني یا خو کافر دی مسلمان خصود حلال غنول نو مرتد شو او مرتد وی درې ورځې به قتل وی درې ورځې به مهلت بیا به قتل کلمه وی او سوی چې بای سود صحیح دی او سود حلال لنو مرتد شو 68 پته وی 60 پته وی اصحابی واقعا دل یاد وکنه چاوله کې نه بالغ ولکې خو دا څوک سره خوا کې تړلې ویره دا يهودي مسلمان شو بیا واپس ته معاذ ابن جبل ورته وی ښا او هغه کې سفر سوخ پیدل او داسونو سفر به زما دې در په ذات قسمی ته الله او رسول فیصله کې تاخير کې مرتد دي سار کړي چې سر دې تینی والے نه کینم ناغذر جلال لوی دا سر ته هوا نو چې هغه سرا په لو غرزيد نو معاذ ابن جبل کې نه سوې اوس کینم ورنه زه چې د الله او رسول فیصله نه پوره کې نه کینم در سره فاذنوا بحرب من الله ورسوله نه یا کو سود حلال غنی مرتد دی او مرتد به قتله یا کوی چیر حرام دی نو بیا باغی دی باغی دا الله او رسول نه باغی دی او سوک چې دا الله او رسول نه باغی شي نو هغه قتلولش او ده خپل باغی نه پریږی کفوج له حکم کی جوای تاسو به جنگ کوی او فوجی انکار او چا کلمه ویلی ویلی چې اسلام غواړو نو دی ولوی شابای شابای دا مسلمان مړ کړي خو اسلام نوم غواړي موخو هغه اسلام منو چې په دیوالونو ویلي کې جوای اسلام نه اسلام حقيقي اسلام خو نه منو نو کار انکار او پیره دا فوجی باغی دے قتلوی خپل باغی وی قتل او دا الله او رسول باغی دا تربیت کې دا حفاظت کې و ان تبتم کچریتا سو توبه وبا سئی دا هغه شینا چې هغه در سره دا الله او رسول جنگ واجب کړي وي و ان تبتم کچریتا سو توبه وبا سئی فلکم رؤوس اموالکم تاسو د پاره وې سرونه د مالونو تاسو رسول مال لیته وې زر روپۍ ور کړې وې په سود نه غزر bale ته ودانوي چې دا د حدود له سو شوې د 200 بواله رسول مال bale غټ او سود په پیناله وَإِن تُبْتُمْ كَشَرِتَا سُتُوبَوْ بَاسَئِ فَلَكُمْ رُوسُ وَمُوَالِكُمْ تاسو دا پاربای سرونا دا مالون استاسو لا تظلمونا تاسو بظلم نکوئی چگنی زیادی غواڑی ولا تظلمون تاسو سر بظلم نشی کے دے گنی چراس المال کی دم کم ادر کی وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ قرض دے چالور کڑو او تاوی پدی با سود علم خوز دی توبه ویستا وزا غصر اشتنه نا و این کان ازو عسرتن کچره او خاوند غریبی خاوند تنگ دستی آوی لاس تنگ دی فنویرتن الامی سرا نو لازم دی پتا سبانه انتظار کول ترمال دا رئی پوری وان